أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة آل عمران دا يوصل يوشبيتم سخشرو پر يوصلو سلور شبيتم بانجي ودريا دي ما نادر درو شبيتم پر يتلاوات وصل سلور شبيتم تا ودريا دي دا جيرابت دا ما قبل سردادي فما قبل کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امر څخه مخالفت دا سبب د گناہ سبب د شکست که سبب د گناہ نه وای الله عز وجل خپل هم ولقد عفا الله عنهم الا تعالی د دې گناہ ور معاف کړ مخ مرمدار د مخالفت سبب د گناہ اگر چې اصحاب کړو په گناهکار شو او رسول علیہ الصلات والسلام ټول هم امر وکي الفعف عنهم واستغفر لهم فدی تعف وک تر گنای ور چیرسه او د الله تعالی د طرف هم دې ته مغفرت وغواړ نو په دا غش د دې د پاره د زړه داډ واین الله پاک نو امه نبی علیہ السلام تول عف بورته کې خپل الله پاک خپل عف مخ کې اعلان کړو نو کدا مخالفت ته پیغمبر سبب د جرم د ګنا نه وای د عف په دې کې څه ضرورت عف خو ګرد مر په جرم کې راځي چې سړي جرم کړی برای معافیت کوا نو دا د دې د ګنا د څه سبب اوس چې د پیغمبر د امر مخالفت وس د دې سبب وای چې د پیغمبر د امر مخالفت نو ولې سبب د ګنا دی هغه وجه دا وای چې پیغمبر خو امین دی هر څوک چې ایمینې داغه خبره طبیعت سړی غوښ بنسي که تا په یو چا کې خیانت احساس کړي یو وخت باران وزره نسی ورنږدې کولای باره وای کینن بیا خطا یې ستم خیانت را سره وکړي یا رب له ورځې خطا یې سنن به می بیا خطا بس او چې یو څوک داسې ایمینې چې په ټول عمر کې د چا سره خیانت نه کړي نو داغه د خبرې مخالفت سبب د جرم ګرځي نو الله پاک دا د پیغمبر علی السلام امین والی بیانوي نو دا د ما قبل سره رابسو چې په تیرو سبکانو کې دا خبره معلوم کړه چې د پیغمبر د خبرې مخالفت سبب د جرم دی سبب د ګناه دی نن دا بیانوي سبب شنو د پیغمبر خبر وږي دونه مهمه ده که چا مخالفت وکړي ګناهکار کیږي نو الله خدای امین دی نو د امین سړي خبره خو د غونه مهمه وي مخالف واقعي مجرم بلل کیږي د امانت چې بیانوي د دې لپاره به شان نزول شته شان نزول یو دا دی چې دا آیتون اصلي د بدر د غزا سره اړه لري د بدر په غزا کې چې کوم وخت مجاهدینو د غنیمتونو ونیول اگر چې پیغمبر علی السلام وویل ول هر چا چې هر شی اخستی هغه د هغه دی په دا غنیمت په دا غزا کې چې نیولې هغه د هغه دی جلا یې غنیمتونو سره را جمع نه کړ چې تقسیم یې کړي ول چې چا کوم شی ټول کړی دی هغه د هغه سړي سو په دغه مابینس کې یو ډیر سور شایسته پټو دغه ورکس چادر چې موږ ورته وایو چې پر ځان یې سړی اچ ډیر شایسته و چې دا وسوس نو ځینو اصحابو ویل ول کېدای سي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اخستی اوس نو څنګه یې اخستی دا خبره دوه احتمال لري ځینې کسان چې منافقان و هغه دا خبره په دیس ترس کوله برل یاره دا ځام د په خپل پټ کړی ورته پټیا دوه رقم تعبیر به کاوه او نور اصحاب بیا ویلو کدایسی نو رسول الله علیه السلام ته خدا جایزه ده چې په غنیمت کې یو شی ځان ته خوش کی اختیار کړي د غزمادي الاده ته د اختیار ورکړ ول نو دا به رسول الله علیه السلام ځان ته اخستی ګوري دا یو خبر ده د تعبیر فرق سره لري منافق په څه ډول وای یاره زم دا به د پټ کړی نه یاس ویس چاته د خیانت زمیر راځي کی د خیانت په تورې نیسی دا به شم د خپل ځان ته پټ کړی ادا خبر به دی لغازی کوله چې معنا ده نو امین د کمی خو خاین دی د غنیمت شیان پورته کوي او مؤمنانو چې ویل او غو به د نفوی صدا د دې تعبیر کاوه مګر خو سم لا جای کاوه پرل دا بزو چې نبی علی سلام ته ځان د پاره اخستی دی خو پر هغه بنیاد ویل چې علاوه پیغمبر علی سلام ته جواز د خبرې ورکړي دی د دېغه خبرې چې دا د منافقانو پر طرز کې د دېغه خبرې رد الله عز وجل فرمایي چې د غنیمت څخه شی اخیستل خو غلول دی غلول خو خیانت ته ویل کیږي نو پیغمبر خیانت کوي څنګه مو پر خوله درځي دا خبر دا نه چې د غنیمت مال خیانت نه کوي مطلق خیانت نه کوي دا نه معنا چې دلته خیانت نه کوي پیغمبر چې سوی دی در مرګ پورې خیانت نه دی کړی یوازې په غنیمت کې نه په جن پر رسولو کې خیانت نه دی کړی د نور خلکو په اماناتو کې خیانت نه دی کړی دا خاص خیانت خو پرېږدو چې د غزا په شي کې بدې چیز کې خیانت کوي کېدای شي په خبره پوهېږي بل مسله دا وش په دغه احد کې چې وو په احد کې هم چې دغه اصحاب هغه چې هغه رومات و چې جبل رومات ورته وایي هغه ښکاریان دغه حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه سره چې هغه ناست و څو نفر دوی چې راتاس و شکش چې وسو نو نبی علیه الصلاه والسلام ورخومات ایسته مرکز په لاس درک د جنگ زړه مې په لاس درک چې ستاسو په لاس کې چې دغه ځای څه ونه شوی ولې راتاس په لاس چې ودی کې دا خبره متوجه کړل بره دی نو خاج څو نفر پاتس ولا غلس ولس چې الته پاتو نو خاغه ولاړ و نو سړی دغه به کفایت کوي نبی علی صلوات و سلام علیا ستا د زړه هغه خبره چې تر تاسو به هغه ما تر عمل میږي هغه ستا په زړه کې دا خبره علاوه نبی علی سلام تور شو دی په خپل الته سره ویل بره ضرور په باور نه ته هغه د دشمن مات شو غنیمتونه را جمع کیږي نو که رسول علی سلام یو خپل امر وکړي لکه د بدر په غزا کې د هر چا څخه هر شی ورڅخو هغه دی یوسی مخبره به نور اصحاب جمع کړي زموږ څخه شی نیمه به دلته ناشي خالي لاس بوزو درځي چې ورځ غرو نه راغلي چې ډیره جمع کړي کدایس په خبره پوهېږي دغه رومات د اشکاریان چې راته کېدل په خپل ځان کې دا سره ویلي برای نو څه په باور دي کې دلیم دغه پرمان ساجر کې نبی علی السلام لکه په بدر کې څنګه پرمان ساجر سوی ول ارچا چې ارشې اخستې هغه د هغه نو موږ چې دلته ناس یې انتظار کوو دشمن ته دی بغیر د شیان سره ټول کړي موږ به دغه خالي لاس پاتوس پیغمبر باید دی دا شیا برای به موږ پاتوس را تاسو ول دغه ځای سره له پیغمبر ته د خبره ښکارانه کړ چې موږ په دغه نیت را تاسو برای نو خو هغه یو څه پاتو نو په دغه موږ راوځغسته پیغمبر ولیا ستا په زین کې دغه خبره و چې پیغمبر به وجه نور اصحاب ته شیان ور لرور کی چې دا استیس مشتبه را په دغه را تاسو ولې یعنی پر ماجه د خیانت ګمان پر ماجه دغه ګمان دغه آیات نازل شنو دا آیات کریمه ام د بدر سره اړه لري ام د احد سره اړه لري په بدر کې هغه خبره چې منافقان ویل پیغمبر به دا پټو پټ کړی نو د په پټ کړی د چوام دا چې دا ورک شنو کې خونو لري ورک سوی اگر چې مؤمنان هم دا خبره کول غو په دغه طرز نه کول غو په جبل طرز کول او نه لا د اختیار کړ دي کدا د بزان ته خوش کړی چې اوس په دا غنیمتو کې نه معلومیږي خو به ار الاغه د منافقان خبره چې د الله یې وردی چې پیغمبر په غنیمت کې خیانت نه کوي او دغه د احد په مسله کې چې وچ د اصحاب ویل چې بارل کې به ارچات ویل چې ارچات شي اخستې دي هغه د هغه مش پاتی رو درځي دا خبره د پیغمبر سره پټ کړه پیغمبر ولیا ستاسو په ځین کې دغه خبره درګرځه معنا دا د پیغمبر دا کار چې ارچات هر شي اخستې دي دا هغه د خیانت نه دي پیغمبر ستاسو په ځین کې نو دا داسې و چې پیغمبر علی السلام نو ګوا کې خیانت کوي خو خیانت پیغمبر ته سره مناسب نه دي نه د شان سره ور دي الله دغه د دې ګمانونو د دواړو دا ور دي دیش الله فرمایي وما كان نشاي ند مناسب لنبي و اتس نبيلر یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا خو افضل الرسل دی یا د دسه ما سوا دا یو لکه سجل وزره زیات کم نه بیان چیر سی د اتس نبی د پاره دا ولا کوم مناسب د نو د دونه غټ نبی د پاره چې د ټولو نبیانو بیان سردار دی دغه د پاره خو بخي ولا کوم مناسب ده کوم خبر نه ده مناسب ان دا خبر یو غل چې د خیانت وکړي غلول اصلی چې دی دا خیانت په چا کې چې په غنیمت کې سړی وکي ځنې پټي د بیت المال د څخه سړی شیغلا کې دغه ته غلول ویل کیږي مگر وصل تعام خیانت نمراتی نو غلول په لغت کې په دوه ترجمه راغلي خاص دغه خیانت چې د غنیمت په مال کې وجهته مغلول وای او مطلق خیانت ام غلول وای کې پر هغه معنا کې چې مطلق خیانت وای نو دلته سم د پر خپل حقيقي معنا استعمال دي چې پیغمبر ته د خیانت جواز نشته د خیانت ته د سر هیڅ مناسبت نشته او که غلول په خاصه معنا کې چې د غنیمت دي نو هغه خاصه معنا بیا هم د مراد د عمومي مجاز په تور بیرته د عام خیانت مرادي چې دا نه معنا چې تلته خاصه معنا مراد کې چې پیغمبر په غنیمت کې خیانت نه کوي یعنې نو نور کې نو خو هم نه کوي نو دلته عامه معنا مراد هیڅ سره کم خیانت نه کوي کدای اس په خبره پوهیږي نو غلول چې په لغت کې په دوه معنی وراله یوه معنی عامه ده هغه دغه ده چې مطلق خیانت نو که هغه معنی وخت خو لفظ استعمال سو خپل حقیقي معنی کې استعمال او که غلول معنی هغه خاصه کې چې خاص په غنیمت کې خیانت نو خاصه نه د مراد د عمومي مجاز په توری هغه عامه معنی مراد چې مطلق خیانت دی وما كان نشأ لنبي وإذ نبت أن دا يقول لك دي خيانت وكي مطلقة خيانت فإذ بارك أنكي نيبا خبرك كي نيبا مالك دا شاكي نيبا أمانتك كي نيبا غنيمتك كي ومن هر غصوك يغلو لك دي خيانت وكي يواز دا نبي فبارك نجي دا حكم عام دي أرد سوك شي خيانت وكي يأتي دي براتك وكي بما پا أغشي سره غلچ د خیانت په شي کې کړی دی یو مل قیامت په ورس کې د قیامت به دی هغه شی راوړي تلای نس هغه براوړي د دې قسم سنوري احکام په اسلام کې شته لکه د مثال په تور په یو بل حدیث شریف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي مسلم شریف روایت کړی دی وای من غصب قدر شبر من الارض چا چې یو ویشت قدر ځکه د چا څه غصب کړل مثلا دغه د مزکی ویشت اسړی نسته دی بارہ دغه ویش چې دی قرار دغه خود دی دواړو ویش شو دځي دی بارہ دای ویش نو کې یو ویش قدر ورواړی د خپل د سی ورواڅ کین لکه په دا زړوم ځکه کې موږ لیدله بارہ به جوال ویش دا سړی چې به د مخ خټه کوي بارہ به جوال ونړوي ا د جوال ځکه به تخپل خور ورکشي استله په دا بل ځای به جوال بارہ ویش خلاصې دغه ځای دلته به نو ته یو نیم پټ مزکه ور بچات سره دا الله پاک رسوله کچا من غصب قدر شبر من الارض کچا غصب پر اندازه دی وی دی ویش دم زکه توقه الله يوم القيامه من سبع ارضين ورتوق به کی ور غاړه گی به کی دغه زکه الله پاک پر ورځ قیامت د اوم زکه سدم زکه او طبقه ده داش پښتانه او طبقه ده بولی دا طبقه دی معنی او طبقه او منظر ده داش پوره لري دغه او سره پوره به دغه سی ور سوری کی الله به د په غاړه کی ور واچی پر ورځ قیامت اغه دی چې پم زکه کی خیانت کړی د غاړه به په شکل به راوړي دلته الله عز وجل هغه خبره وکړه چې چا خیانت وکړي پر ورځ قیامت یو الله چې راوړي په هغه رقم به ورڅخي ګر ته اهل محشر به ویني چې دغه شته د په غاړه کی د عمل دی دای الته پر ورځ قیامت پر ورځ کی د دنیا کی چې شته کړیو د خیانت په شي کې کړیو دغه د قیامت پر ورځ راوړي په یو بل حدیث شریف کې راځي حدیث د طبری دی تفسیر طبری کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام من بعثناه علی عمل هر هغه څوک چې موږ پر یو وظیفه وټاکو وایسته و فغل شیء دی دی یو شي خیانت وکړي په هغه مال کې چې موږ راجمع کړو مثلا زکاتونه جرا ټوله کړو عشرونه جرا ټوله کړو ولدې کې یو شی غلا کې جاء يوم القيامة ولدي بفورز قامة راسي يحمل على عنقه أغشي بدبار كلي فخبل غاربا يحمله على عنقه فخبل غارك بأغشي البدلي فاغ حديث شريف كم داغ دي فيغنبرة بسلام يوازم زكا ندى على كلي من بعثناه على عمل پر ار عمل چې مو مقرر کی فغل شیء او ضیع شیء غلا کی پر ورځ قیامت برازي يحمله على عنقه فخبل غارب اغرا خستي اغه حدیث سم دا غره کم وای په بل ځای کې پیغمبر علیه السلام فرمایي د تبرانی حدیث دی چې نبی علیه السلام له هدايا الولات غلول هدیه د ولات ولات دغه کسان بولي چې اسلامي حکومت مقرر کړي ولار بس مثلا د فشتن آباد زکاتونه براټول کړي د پسو زکات یې راوړ بل ته ولار څه د غویو زکات یې راوړ بل ته ولار څه د وشانو زکات یې راوړ بل ته ولار څه د نقدو حساب ورسره وکړ نه دی بل ته ولار څه د مزکی حاصلات چې د غویو حساب ورسره وکړ دغه چې معنا پر یو کار دی مقرر شو دا خو چې راسي بارنه وای دا یو څه ماته خلګو راو بخښله بخششی راکړه دغه نه د حکومت مال دی پیغمبر علی السلام دغه څه چې بخششی غلول خیانت دی یو صحابي نبی علی السلام مقرر کړی اگر راځي نو بیا وایو څه شان وای بارا وای دا یو څه خلګو ما ته راو بخښل ا یو څه خو نه غو حکومت مالی پیغمبر علی صلاتو و سلام حدیث کې راځي چې د خپل د مور سره کښنستلې بارا د خلګو شی ور بخښلی وای ورسه د مور بغل تک چینه معنا د مور د کور په کور کې د مور سره او بغل تک چینه ته خلک یې وره پدر بخشي نو ته چې د حکومت پر پوسټ مقرر سولې وس خلک سنت ته په شکرانو کې راوړي وس خلک ته موبایلان راوړي دا په خواوله نه درته راوړي دا وځ په پرېښو نو دا ګرته په قسم کې د خیانت راځي پیغمبر علی السلام دا هدیه چې امیر قبلی باید نیک قبول هغه هدیه دی قبل ولا سي چې هغه در دغه وظیفه د مخه باندې وړلر وکړ که پر دا وظیفه د مقرر وای کنه خلکو کوم کور سره کا ادا ته قبول کی پروا نه لري او دای که په دې په خبره چې ما دغه دپچی نه وای ولا که ما د روپی څخه کړی وای نه راته راکول د حکومت په پوسټ په خاطر راکی دا ټول پیغمبر علی السلام هدایل ولا غلول دا هدیه دا والیان دا کرد غلول دی دا خیانت دی دا با پورز قامت راس پا یو بل حدیث شریف که رازی پیغمبر علیه السلام پا بخاری شریف که دا حدیث دی الا لا اعرفن احدکم والخبردار دس سری جز ما پا مخنا راجی زی باید و نفی جنب جز ما پا امت که جنس پیدا ولی اتی ببعیر لهو رغا چه دای پورز قامت وش پر غار را خستی دا غلوی لی غرغری دا وش پا جه غرغری ویچ دا گرد احل محشر متوجه که چه پیش ده چه وشانو غرغری چه ورسو گره اغده وشری پر غار بانی پروت را خستی و بی بقرین لهو خوار یا غویه ورسخی دا غویه تام باری ورام باری گرد خلق متوجه که چه وگره دا پر غار بانی را خستی و شاکین لهو سغا یا پس پر غار را خستی دا غد پار اومبای دا ناری وی فیونادی دین بار ناری وی خزامت پر سلی چ اوش باندې کې غویې پر باندې کې پسې په شای اغه بخاری وی ګرد اهل محشر متوجی یا محمد یا محمد نبی علی السلام تو زغلې چې شفاعت مې وکړه چې دا شی مې د شاسه خجلاس پیغمبر په ما په دې حدیث کې و اف اقول زبدت په ورځ قیامت جواب ورکم لا املک لك من الله شيئا زد الله د عذاب د طرفه تا ته د هیڅ مالک نه فقط بلغت کما تا ته تبلیغ کړی او ما تا ته جن رسول چې تا پر غوږ ردی نیولې ته پوس یو وشت پوس زده پیغمبر زه به دغه سي جواب کوم نو زما په امت کې دغه سي زړی زه نه پیژنم خدای دې نه را پیدا کی چې زه به پیژنم او د سره بدا کیش دا د څه د پاره د حدیث و پرمه چې خیانت تو سره لري شوري دغه خیانتونه کسب په بل حدیث کې درځي ډیر شي اندازي دا ابو هريره څخه پوښتنه وسول بره نو اوش څنګه د سړي پر غاړې ته لیدلی چې اوش سړي پر وژا وړای وایې څنګه د سړي پر غاړې پیغمبر دا خبر کې سوال پیدا کی د سړي چې د قیامت پر ورځ غوې په شای اوش په شای سړي اوش کړه وړای دا سره لګیږي حضرت ابو هريره جواب ورلره ورکې بره صاحب په ورځ د قیامت د سړي او غاش دغه نه کدی لکه د احد غر چې غاش دغه نه سر به سوري د جسړي خبر پوسو ولې واپ شاید غونی لکه یو ورځ د غر چې پروت دغه نه کدای نو چې د ده د ناس ځای چې ادی پر کښینی ول دونه قدر ځای لکه د مدینه څخه رب ځای او ځای لکه تر اغه ځای پر لکه سړی چې د جزا تر چمن دغه نه وایز د کونی ناس ځای نو نو دغه نه چې سړی غټ سی برای وش پشان نسی ورای نو برخه بخی ورای سی غوی ام ورای سی نو تو خو د سړی د غونه پرز کې وش غونه غټ پرز کې خو پر ورځ د قیامت دغه سړی چې دوجخي الله دغه نه سره کشي خو دغه نه غټ کې چې یو غاش دغه نه لکه د وحد غر نو ولې بدن ورغټي چې د عذاب چې د شی جذب کې په بدن کې چې د عذاب شه په دې باندې وس ورسیږي که دایس په خبره اوس پوهیږي نو بارل دغه نه غټ سی نو دغه سوال چې د په ځین کې ورګرځي حضرت ابي هريره دا شبهه ور جواب کړ نو اوس هم کده چا په ځین کې دا شبهه ورګرځي چې الله پاک وي اتي بما غل يوم القيامه کوم قیامت چې د کړي په ورځ قیامت به راوړي نو کده ډیر شان غلا کړو په غنیمت کې د رسولو روشان به کړو څنګه به راوړي څنګه به راتک وو کې په غنیمت کې د مثال په تور دوه درې کانټینر مال د غلا کړی دي څنګه به راوړي دا جواب ابو هريره وګړه ورکي چې دوی دوه نه غټیر کانټینر هم بار وړای شي درې کانټینر هم بار وړای شي ارڅو نه وړای شي دا به ګرد په شای روان وي لکه سر به در اسمان نه رسیږي ټول اهل محشر به ورته ګوري چې په دې به داسې سی وي ګرد به او پیژن چې دا خو اخایند دي زمبړي چې پر حکومت کې معلومه قرار وو یا د مجاهدینو غنیمت باندې لاس برسوي دي پټې شان غلا کړی خلاصه خبر یا دا چې الله ور پیغمبر چې دا زموږ پیغمبر دی او هیڅ پیغمبر یو ته دا خیانت نشای کی وکي په ورځ قیامت والله چې دا غسی رسواس اگر که پیغمبر کوم نعوذ بالله کنه پیغمبر خدا کار نکي بیرته ترجمه ته ګوره و ما کان نشای لنبی اذ نبی ته اندا یغل چې دا خیانت وکي مطلق خیانت که غنیمت وکنی و من هر غسوک یغلل چې دا خیانت وکي یا چې دا براته وکي په ورځ قیامت دا قیامت پر از ورسته وسر راځي یعنی اته دې براته وي کې به ما په هغه شی غله چې د خیانت کړی دی غلا کړی دی یوم القیامت پر از قیامت به راوړي لکه دا ګور احادیث چې د خبرې تفصیل ور لره ورکی اشه چې دا راوړي ښه شاو چې دا غدي دوه نه قدر مال غلا کړی دی برابر نو څور سره وسی الله فرمای ثم بیا بنو توفا پراوار کولسی کل نفس و هر نفس ته ما اغه شی کسبت چې دی کسب کړی در ما د مخه جزا ور سره کشیر ده ما معنا جزا ما د اغه عمل کسبت چې دی کسب کړی د چې د ار عمل کسب کړی د جغلا د اغه جزا به الله ور لره ورکی کې ډیر خیانت ډیر سزا ده کله ژلر وهم لا یظلمون وهم دی چې لا یظلمون د دوغ خلق سره چې دا خاینان دي ظلم امن ور سره کیږي چې د به مثلا یو شغلا کړی الله به د دوه سزا ور لره ورکی د بدواغ لا کړی الله به د درو سزا ورکی الله و چې څونه کړی دی هغه ته به ځان څنګه یاغه ورکول کیږي په مترجمه پوسوه ثم بیا توفا پرور کول کیږي توفا دامن کل نفس ار نفس ما جزا ما د هغه عمل مراد ما څه عمل دی کسب چې دی کسب کړی وو وهم دي چې لا یظلمون دي سره ظلم نه کول کیږي په زیاتو د عذاب افمن تبع وسنو د جې آیات کریمه کې دا درته شي چې شنو چې څوک خیانت وکړي خیانت ولا خدا غره کوم چې په ورځ د قیامت به رسوا او ذلیل وي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام هغه دغه دي چې الله پاک د دې لپاره سزا ورکړي الله یې رسوا کړي د دې ترمنځ خو ډېر فرق دی ته د نبی درجه وګوره چې معصوم دی ته د خاین درجه وګوره نو خدای دې ونه واب څنګه چې په زړه کې دا درګزي چې پیغمبر غلا کړی دی ا منافقانو ته چې معنا دا پټو بد شم د غلا کړی ده پټ کړی الله دا اوس د درجه ورته شي چې دا دوه درجه واټ کړه اوس تا پر سر څنګه درځي افمن یتبع الله افمن ایا نو هغه څوک اتبع چې هغه تابع داری کړی د رضوان الله دا الله د رضا لکه نبی دا نو کمن لکه هغه څوک دا رقم دی با چې هغه رجوع کړی دی بسخه په غضب بن الله دا الله څخه چې دا غل دی نو ته هغه وګوره چې د الله رضا ګرځې مر غواړي دا بل غل وګوره ته پر ده باندې هغه شی توانای چې د غل کار دی دې ګرځې مر د الله د رضا د پاره کارونه کړی او په دې پسته دې شی تړي چې هغه د چا سبب ګرځي د الله د غضب سبب ګرځي دا دې ورته به سره ورځي لکه الله پاک هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون هغه چې پام خو انکاری دي چې معنا خو نه دی برابر دلته ما الله پاک دا دوه دا رقم سره یو نه دی ولاکه ته څنګه پر پیغمبر د لاس پر ولي چې دا په ټوبه دغلا کړی افمن ایانو هغه څوک اتبع تابع داری کړی د رضوان الله د الله د رضا په ټول عمر کې د الله د رضا کارونه کړی لکه نبی ان چې موږ یاد کړ دا نو کمن لکه هغه څوک دا رقم دی با چې هغه رجوع کړی دی بسخه کین په غضب من الله د الله څخه چې د مال کې خیانت دی و مأواه جهنم و مأواه زید استوګنی هو دغه سړی چې دا د رجوع په غضب سره کړی دی چې دا خیانت یې کړی د د زید بودو باش خو جهنم او دوزخ دی نو یو دوزخی دی دا بل ته چې دی الله تعالی په جنت کې هغه لوړی درجه ګرځولر کی ته پر د هغه کارونه توانای چې هغه د غضب سبب ګرځي براو په توې اخلاق کړی و بئس المصير وبئس دئر بدی المصير دا غزاید ورګرځیدو چې دا دوزخ دی دا نه داسې لږ ځای نه دی چې دا به نماز نو کوي توج الله وايي بد زایدی خدای دې مسلمان زنه ساتي الله تعالی دې مرتش په خصوصي توګه وساتي فسي الله عز وجل فرمای هم درجات نو چې الله ول دا اگر کم نه دی نو سره کم هم دی درجات دیر درجی دی عند الله پنیز ده الله بخی درجی سر لیر دی ده نبیانو سونه درجی دی ده جی نور کسانو سونه کشت پا اسبل ساپیلین که درجی دی ده درجی و اغا درجی تسر یو کوا هم دی چی جی ده کسان چی ده ذکر سوا سوک دی یو اغا کسان چی ده الله رغدا غواری بل اغا کسانو چی رجوی پس خط پا غذاب کرده و ده خیانت وجه سخ ده گرد درجات مختلف درجی دی متزاج درجی دی عند الله پنیز ده الله د یو درجه سره کم دي د نعمتو درجه دي د بل درجه د غضب او د لعنتو درجه دي د ډیر متفاوته متفرقه درجه دي سره د مزیکو د اسمان فرق دي نو دا رسوي هم دي درجات مختلف درجه دي عند الله فنيز الله والله بصير بما يعملون والله الله عز وجل بصير لدنكي دي بما پر اغه ټول کارو یعملون چې دی عمل کی دغه بندگان چې عمل کی د الله څخه خبره پټه چیریږي الله عز وجل از ما سند نه به کار پټ چیریږي نه د جبل خاینده دا رسول کیږي نه خدا ستا څور پټ چې د خیانت لاس پر چا چنګي پر نبی علی السلام چې دا به دا کار کړی الله وز ټول عملونه سارم ما در ټول چې د انبیا او درجه ډیری بلند دا ګرد مرد الله رضا غوښته ده الله دا ما پټکل نه دی وې دا زب سریم د نبیانو دغه حکم چې د ګرد مرد لپاره د الله رضا غواړي دا بل سړي چې خیانت کړی پر جه بسریم دام اٹکلی خبره نه ده یعنی خلاصه ده خبری ده چې د الله عزوجل خبری په اټکل دي که د علم څخه دي د علم څخه دي نو الله ما ته معلوم ده چې هغه یو تابع د رضوان دی دا بل چې دی هغه خائن دی د دې دوه درجه فرق سره لري یو د ابل په درجه کې منازلوي دا حکم مکوي اوس دلته په دې آیاتو کې یو سوال پیښیږي هغه سوال دا دی چې دا خیانت خو گای گای د اموالو د قسمه څخه لکه موږ چې مثال پیښ کې په حدیث کې وش اغلا کړی دی بل سړي پسې اغلا کړی دی په بل حدیث کې باراجي حموله بسته د جامو انډه اغلا کړی دی لکه زموږ په وطن کې ګاټونه چې تړلې جامې پکښې کې په غنیمتو کې خمره کمره کم شیان پیدا کیږي بسته انډه به د جامو منا ګاټ کوې دا به پیدا کړی را په شا کړی پټ کې دغه به په ورځ قیامت په شی را روان وي هغه بیا چې دی نبی علی اسلام د اور لمبې به پورته کیږي لوی لمبی به خلک وای هغه سړی ته ګوره چې ور اخیستی دي هغه نو هغه د پنډ ور اخیستی خو د اور پلنډه یې په شایي دغه قسمه څخه دا چې اموال د غلا کړي هغه د قسمه د اجسام وي چې سپقه د قیامت پر ورځ را په شا کړي خو سی دي چې را بي مګر کې خیانتونه دا رقم وو د اقوالو د قسمه څخه وو د اعمالو د قسمه څخه وو پوهېږې یو سړی پر وظیفه باندې مقرر دی خپل د دې وظیفې څخه داسې ناوړه استفاده کوي د مثال په طور حتی نارواته زنا ته لاس غځي خلک یې لاس نیوای نیسي ولې خدای په دې علاقه کې حکمران دی پټ دغه کارونه کوي خو دا څونه غټه ګناه ده خیانت دی که نه دی د خپلې سرکاري وظیفې څخه بعد استفاده کوي یا مسلمان دی د مثال په تور قرار په د الفاظو کې درواغ وایي خیانت کوي په د خپلو دغو کې رایتو کې رایت په درواغو په دوړو خطاباسي لکه د اوس حکمرانان خو دا عملي خیانتونه چې کړي دا به نو بیا څنګه په شاره اخلي دا نو په شاره وړه کیږي او دلته خو الله پاک یأتي بما غل یوم القیامه هغه د چې په ورځ د چې کوم په دې دنیا کې خیانتونه کړي دي په ورځ قیامت به راخص یې راتګ به پوه کړي په دې نو راتګ څنګه کوي دا خو جسم نه دي چې را په شای کې د دې دپاره دوه جواب دي یو جواب دادی چې دا معنی اسول چې دا د خیانتونه د قسمه د اجسام نه و د اجسام سم سیاو اقوال او اعمال و هغه چې دی براتک پو کې څه معنی دی به اعلان کی را روان به چې ای ګرده باوري ما په دنیا کې دغه خیانت کړې دي ما دغه خیانت کړې دي لکه هغه اسلامي حکومت چې و چې څا بر رشوت اخستی و بره به حکومت پیسې په لمن کې راچولې بره به د ترمش بنستړي کې خپل به بس فکر به خپل تور تنیول ده به ولا بل ما په پلانې مسله کې دوغه نه پیسې د خلکو څخه په درواغ واخستې په رشوت باندې دا خلک خلکو دا چم به مکو زما پر کم ما یاس ګور اعلان یې په دکاو ول تا اخستې چې ته به اعلان کې په ورځ قیامت کوم دغه رقم یې د بر روانې چې ما په دنیا کې د خپل دغه وظیفې څخه دغه بعد استفاده کړې او یم پلانې کار کړو یم پلانې خبره کړې او دغه خپل درواغ په خپل دی بیانې نو دغه څه تعبیر په چا وکي یاتي به ما غل دی براتک بوت لکه یو څوک چې د مثال په تورزی مثال په دې اوس مشت په ماحول کې درته وایم یو سړی یو ځای ته تللی دی کراچی ته تللی دی بارنو چې دا خوره خلک ورته وایي څه جرا وړي چې څه حال و دوره نو دغه خبر دا غزا را وړي دی مګر موږ دا د خبر دا راوړلو څخه هم تعبیر پر راوړلو کوله کوي چې چرې په شاکړي څه جرا وړي چې ته وایي څه حالات و دوره کم حالات کې راوړي دي نو دلته م علاوه یا چې دی براته وي کې په اخبارو به ما په اخبارو د هغه کارو غل چې د خیانت کړی دي کې دای سپ سوال باندې هم پیدا دي اس جواب هم درته معلوم شو چې معنا کدا چې سم د قسم خیانت هغه خو شو په یوه چاره دی په شای راوړي هغه خیانت ده د قسم د اجسام نو هغه نو څنګه راوړي مالک په خپل محاوره کې چې موږ استعمالو پلانې د پلانې ځای څخه کوم خبر راوړي دي معنا دا خبر وکړي چې د په شای دی راوړي الله مې دی به د خپل خبرونه چې دا د پټ پټ تل خیانتونه کړی را تک بو کې به ما یعنی په خبرو د هغه کارو غلط چې د خیانت کړی دي دوه ام جواب یاد دی چې د دې دنیا اعمال د دې دنیا خبرې دا څه چې دی په ورځ د قیامت الله بدن ورلرو کې جسامت ورلرو کې لکه یو نمونه یې مش پېښو په حدیث کې راځي چې سړی په قبر کې کښېږي دی نو خلق چې ځنی ولاړ شي کنيک عمل وو او د ته به یو شایسته سړی راسي چې په ټول ژوند دا شایسته سړی نه لیدل سلام علیکم جوړ په خیر دی ګورته چې د خدای بنده یسوک څونه می تبه تر سره سم شو څه حسن او جمال الله درکړي دي سره کوم شیخ اخلاق الله درکړي دي دی ګورته چې د ستانه کمال بس وز استعمل ګرم تر قیامت پورې دې ملګریم په جنت کې دې ملګریم ا بس دې دغه سره په مجلس سختې دوغه نه پر لاند سی لکه یو منس کدر پر ځی چې دې کې قیامت قائم سره پورته شي هغه بل سره چې ګناهکار دی هغه ته به خپل بد عمل په یو بد شکل کې راسي جنجالي ور سره پر د باندې واده کې کا کال شي داغه د رؤیت نشي کتلای نو ګور هغه دې نیک عمل په شایسته سره باندې لا په قبر کې ور سره اندوال کوي چې دایس په خبره پوهیږي هغه مؤنس په قبر نه دی او په قبر مؤنسا په دعا کې د ختم القرآن به ویلي هلته چې الله پاک دا قرآن زموږ دپاره په قبر کې مؤنس وګرځي. مؤنس دغه ښایسته سړي ته ویل کېږي چې ته د قرآن تلاوت کوې، نیک عملونه کوې، چې قبر خدای یوازیتوب ځای دی خو سړی په کښې کې دیغېږي. الله پاک دغسې ښایسته انډوال در لره درکړي، هغه نو ستا هغه نیک عمل په ښایسته شکل ادی اوړي. په یو بل حدیث کې راځي چې ورځ قیامت کې جنتان و جنت ته داخل شي، دوزخان و دوزخ ته داخل شي، بارانو دا جنتیان بیریږي چې داسې نه وي چې بیا هم مرګ راسي، موږ دغه نعمتونه پرله جلا کړي. په دنیا کې مې ښه ښځه درلودله، بس مرګ رالی ځینې جلا یې کړم، ښه باغ مې درلودې، ښه موټر څنګه راباندې نیمګړی کوي، اوس بیا هغه چمراونه کې زړه په هوا یې. مگر د دې دپاره چې الله پاک د دوی دا زړه ته اطمینان ورکړي، بره د یو کمر مژ مژ پېژني، پسه غټ پسه چې په دغه شکل باندې ورته راولي، برای هغه مرګ داغتی، برای د دوی د مخ حلال کړي. دوزخیانو ته وایي تاسې هم د مرګ تمه وکړ، چې په دغه عذاب کې به یاست، خلاص مرګ نه در باندې راځي. کنه دوزخیان خو مرګ خوشحالي چې مړ شوی وای چې د عذاب خلاص شوی، د جنتیان خو بیا د مرګ په تکلیف چې نه باید مرګ رانه چې دا نعمت را باندې ونه دروي. الله پاک دغه دی مرګ حلال شو، ستاسې د مخه بیا مرګ نه درته راځي، د دوی اطمینان حاصل کړي. نو مرګ پسه دی خو پسه نه دی، د دې دپاره چې د دوی و دماغ ته دا خبره ښه شوه سي، د پسه شکل الله ورلره ورکړي، ورته الله لیکي چې ګوره دغه دی بالا ختم شو، هېڅ لا نشته. نو اعمال هم شکل غوره کوي د اجسامو په ورځ کې د قیامت. نو دغه خیانتونه قسم د اعمالو او اقوالو د قسمه څخه که چا کړي، بره به شکل د چا پیدا کړي، د بدن او د یو جسم. الله ویأتي بما غل یوم القیامه. نو سوال به مو یېر سوی نه، سوال دا دی چې که دا خیانت د ده د قسمه د اجسامو، خو دا خبره سي ده چې یأتي بما غل، خود به هغه چې ده خیانت کړی په شا بیا راوړي. که د قسمه څخه د اعمالو د اقوالو دا به څنګه راوړي؟ دوه جواب یې شوه، چې دا لکه موږ چې د خبر دپاره راتګ و راوړل استعمالو، چې هلکه څه خبر چې راوړی دی، دا هم دغسې دا خپل خبرونه به دی راوړي، په خپله به اعلان کړي چې ما دغه کار کاوه، دغه مې کاوه، دغه مې کاوه. لکه په دې دنیا کې چې سړی مجرم ګرځي په موټر کې، په خلکو ته مشوره کوي، و ده ته اعلان به خپله کړي چې هر څوک پلانې کار کوي دغه بې پای، هر څوک چې پلانې کار کوي دغه بې پای. دی به هم دغسې دا خپل خبرونه وایي. نو الله دا خبرو د ویلو څخه په کیره تعبیر وکړي. او یاد دي چې دغه د خیانتونه که د اعمالو او اقوالو د قسمه څخه دي، الله به بدن او جسم ورلره ورکړي. لکه دا شو اعمالو ته چې د ښایسته سړي جسم ورکاوه، یا یې مرګ ته د پسه جسم ورلره ورکاوه، د ده اعمال به هم دغه چې د قسمه څخه د اعمالو د اقوالو دغه خیانتونه به بدن پیدا کړي، د ده به په شا یې را روان بي، ګرده اهل محشر به ورته ګوري، رسوا به سي. خلاصه د خبرې یې دا چې په دې دوه درې سره آیاتو کې چې اوس موږ ویل، د پیغمبر امانتداري یې بیان کړه، چې پیغمبران امین دي، د خلکو سره نه د خبرې د لارې خیانت کړی وي، چې خلکو ته دروغ خبره وشي یا حق خبر ځینې پټه کړي. نه مال غلا کوي، د غنیمت هم نه غلا کوي، د بل ځای هم نه غلا کوي، پیغمبر امین دي. نو چې امین شو، د امین سړي د خبرې مخالفت چې څوک کوي، هغه سبب د جزا ګرځي. لکه مخکې چې تېره شوه چې دغه اصحابو مخالفت وکړي، نو الله پاک دغه جزا چې دا شکست د دوی په دغه کې ورلره ورکړي، د دغه مخالفت په باره کې. نو دا د ماقبله سره رابط هم پکښې ښکاره شو. خلاصه امانت انبیاء ودته بیان. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.